إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Hakika Karun alikuwa katika watu wa Musa, lakini aliwafanyia dhulma. Na tulimpa hazina ambazo funguo zake zinawatopeza watu wenye nguvu kuzichukua. Walipomwambia watu wake, usijigambe, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanaojigamba. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Na utafute kwa aliyokupa Mwenyezi Mungu makazi ya akhera, wala usisahau fungu lako la dunia, nawe fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wema wewe, wala usitafute kufanya ufisadi katika ardhi, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Akasema, kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya elimu nilionayo. Je, hakujua kwamba Mwenyezi Mungu keshawaangamiza katika vizazi vya walio kabla yake watu waliokuwa wenye nguvu zaidi kuliko yeye na wenye makundi makubwa zaidi kuliko yake, na wakosefu hawataulizwa habari ya dhambi zao. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qarun qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu haddin adhim. Basi akatokea watu wake katika pambo lake, wakasema wale waliokuwa wanataka maisha duniani, laiti tungelikuwa tunayo kama aliopewa Qarun, hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Na wakasema wale waliopewa elimu, ole wenu, malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwenye kuamini na akatenda mema, wala hawatapewa hayo isipokuwa wenye subira. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi, wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanaojitetea.

na akatuhifadhi tusiporonyoke, angalitutia katika mitihani kukutukubalia tuliokuwa tunatamani, na akatufanyia kama alivyomfanyia Karuni. Hakika wanaoipinga neema ya Mwenyezi Mungu hawafanikiwi kwa kuokoka na adhabu yake.